Stasiu, pamiętasz, jak święto zmarłych poszliśmy na cmentarz? Rzuciłem cię na suchych liści stertę, prosiłem cię, niech duszę ci rozerwę. Gosiu, kochanie, na zawsze twe ubranie mi zostanie. Pamiętam ja te dzikie dwa tygodnie, do końca dni mojej miłości zbrodnie. Aha. Improwizacja. Gdzie teraz jesteś? Na chłodno bardzo chciałbym znów cię zetrzeć. W uścisku twym czułem się tak bezpieczny. Chociaż żem starszy, ja niczym podopieczny. No jeszcze raz. Gosiu, kochanie, pamiętasz, jak szalałem, co się stanie? Trzymałem cię za twoje obie dłonie. Wskazałaś mi, jak moje serduszko płonie.